To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 kwietnia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Matka 3-letniego chłopca, który błąkał się po klatce schodowej na katowickim osiedlu w rękach policji. Jeszcze 1400 odbiorców po silnych wichurach nie ma prądu. Nie żyje Zbigniew Łapiński, pianista i kompozytor, autor m.in. muzyki do tekstów piosenek Jacka Kaczmarskiego. Policjanci odnaleźli matkę chłopca, który w sobotę wieczorem błąkał się bez opieki w Katowicach. Dziecko zostało znalezione na jednej z klatek schodowych w bloku przy ulicy Łącznej w dzielnicy Zawodzie. Więcej Joanna Opas. O pozostawionym kilkulatku poinformowała funkcjonariuszy jedna z mieszkanek. Niestety chłopiec nie mówi, więc niemożliwe było uzyskanie od niego informacji o personaliach czy adresie zamieszkania rodziców. Jak wyjaśnił nadkomisarz Paweł Warchoł z katowickiej policji, w ustaleniu tożsamości chłopca i matki pomogli mieszkańcy, którzy odpowiedzieli na policyjne ogłoszenie. Udało nam się ustalić dane matki, co też się przyczyniło do zatrzymania kobiety, 27-letniej mieszkanki województwa świętokrzyskiego, która aktualnie jest przesłuchiwana. Nie wiadomo na razie, czy kobieta porzuciła dziecko i dlaczego chłopiec nie był przez nią poszukiwany. Na razie nie wiadomo też, jakie zarzuty zostaną postawione kobiecie. Prawdopodobnie będzie to narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Grozi za to nawet 5 lat więzienia. Po silnych wichurach prądu wciąż nie ma prawie 1400 odbiorców, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej gospodarstw domowych pozbawionych energii elektrycznej jest w województwie podlaskim, 900. Awarie występują też w województwach lubelskim i dolnośląskim. Rano w różnych regionach Polski prądu nie miało 4000 odbiorców. Energetycy pracują przy usuwaniu awarii od godzin nocnych, usterki są na bieżąco naprawiane. Moskwa pierwsza nie przerwie dyplomatycznej wojny, twierdzi agencja TASS, powołując się na wypowiedź szefa rosyjskiego MSZ-u. Według Siergieja Ławrowa Rosja na każde wyrzucenie swoich dyplomatów będzie odpowiadała zgodnie z zasadą wzajemności. Szef rosyjskiej dyplomacji mówi też, że w ten sposób zachodnie kraje ograniczają możliwość prowadzenia dialogu z Moskwą. O szczegółach Maciej Jastrzębski. W marcu blisko 30 państw, w tym Polska, wydaliło łącznie ponad 140 rosyjskich dyplomatów. Moskwa odpowiedziała retorsjami, wyrzucając taką samą liczbę pracowników zachodnich przedstawicielstw dyplomatycznych. Jak daleko wszyscy zajdziemy, nie zależy od nas. W dyplomacji jest zasada wzajemności, której na razie nikt nie odwoływał i zasadę tę będziemy systematycznie stosować, oświadczył na konferencji prasowej w Moskwie szef rosyjskiej dyplomacji. Siergiej Ławrow stwierdził, że w dziecięcych zabawach obowiązywała inna zasada. Ten, kto zaczął awanturę, ten pierwszy przerwał. W marcu Wielka Brytania jako pierwsza wydaliła 23 rosyjskich dyplomatów. W ten sposób rząd w Londynie zareagował na zamach w Salisbury dokonany na byłego podwójnego agenta rosyjskiego i brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala. Zjednoczone Królestwo twierdzi, że za atakiem stoją rosyjskie służby. W ramach solidarności z Londynem blisko 30 krajów uznało część rosyjskich dyplomatów za persona non grata. Moskwa odpowiedziała retorsjami i jak wynika z oświadczenia Siergieja Ławrowa, nie zamierza się zatrzymać. Moskwa ma Jastrzębski, Polskie Radio. I jeszcze smutna informacja. Nie żyje Zbigniew Łapiński. Muzyk i kompozytor, miał 71 lat. Współpracował m.in. z Jackiem Kaczmarskim i Przemysławem Gintrowskim. W rozmowie z Polskim Radiem wspominał, że współpraca z nimi opierała się na wyjątkowej tolerancji. Była takim spoiwem pozwalającym na spojenie tych tak różnych przecież charakterów. A Jacek był nie dość, że znakomitym kolegą, był przyjacielem. A to szachy przywiózł gdzieś tam, wiedział, że ja grywam. Jak zacząłem nieśmiało tam dośpiewywać siódmy głos. Zbigniew Łapiński mówił też o wyzwaniach stojących przed artystami. Jedną rzecz mogę w zasadzie powiedzieć, która przez lata mnie prześladowała, a później ją poznałem osobiście. Mówię o samotności twórcy. Nie ma takiej osoby na świecie, która by pomogła twórcy. Czy to będzie poeta, tak jak Jacek, czy to będzie kompozytor, tak jak ja. Zbigniew Łapiński był autorem muzyki do piosenek Jacka Kaczmarskiego, takich jak Samosiera, Wigilia na Syberii czy Czerwony Autobus. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc będzie jeszcze zimna, termometry pokażą minus 4 stopnie w Suwałkach, minus 1 w Warszawie, do plus 3 stopni w Zielonej Górze. W poświąteczny wtorek zapachnie wiosną, 9 stopni będzie na Pomorzu, 13 w Warszawie, 17 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wszystkie telewizory i cały sprzęt audio. Na przykład przy zakupie 50-calowego telewizora Philips Ultra HD Ambilight

pieśń ojca. Prince rozpoczął drugą godzinę w audycji Soul Muzyka Duszy, wydanie specjalne, świąteczne. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka i Hirek Wrona witają ponownie. Mówiliśmy o koncertach w tym roku w Polsce, takich fantastycznych, to jeszcze o jednym trzeba koniecznie powiedzieć. Pani Mavis Staples przyjedzie do Suwałk. If all I was black, looking at you, you might look past all the love I give. Got love to give. I've got natural gifts. Got natural gifts. Got perspective. Got perspective. Might make your shift. If all that feeling got left behind, I'd worry about you. What's in your mind? I'd never live my life. Are you wasting my time? Oh, I won't be afraid. I won't be afraid. If that's how you wanna stay, how you wanna stay? I've got love. Don't you wanna know me more than that? All the love I give. Got love to give. Got natural gifts. Got natural gifts. I've got perspective. Got perspective. Might make your shift. The way you look at me. I've got love. It's time for more love. Oh, it's time. It's time for more Legenda muzyki soul, gospel i bluesa pojawi się w Suwałkach na festiwalu. Zapraszamy już teraz. Wspaniała płyta. Nie wiem, w jaki sposób mam skojarzyć uruchomienie połączenia kolejowego Warszawa-Sandomierz ze wzrostem słuchalności w Sandomierzu Trójki, no ale widocznie są jakieś związki, bo Państwo często piszą z tego miasta do nas, bardzo dziękujemy. Pani Barbara natomiast napisała, że dziękuję za muzykę, tańczę i śpiewam pomiędzy kalarepami i marchewkami oraz zrazami. Tych elementów nie potrafię z sobą połączyć, może Państwo to potrafią. czarnypolskieradio.pl. Oh, someone that's been always in the corner. And if I just wanna be alone, there's really nothing you can say. How can you say bye to someone that's been so good to you? Oh yeah. How can you say bye to someone never really nothing that you can say? The little plans have all fell through because someone else has taken the place of you. And when I told her, all she said was why, I couldn't give a reason for all those tears in her eyes. How can you say goodbye to your baby when a girl really loves as much as she do? Yeah. How can you say goodbye to someone every little nothing that you can say? Oh, my, my, baby. Oh, no. Don't wanna lose your love, baby. Pan Wojtek Olszak zawsze powtarza mi, a mają przy okazji się Państwo spotykać z nim w audycji Słownik Muzyczny w niedzielę zawsze o 13:00, powtarza, że melodia to jest melodia, piosenka to jest piosenka, jak jest dobra melodia, to ładna piosenka. Trudno się nie zgodzić z panem Wojtkiem. Sydney Joe Qualls wykonał tę pieśń How Can You Say Goodbye. Oczywiście Shaolin, tym razem część trzecia. Ain't no love in the heart of town. the city hall to the county line. I say there ain't no love in the heart of the city. Ain't no love in the heart of town. Bardzo dużo refleksji w te święta, jakoś tak się zrobiło sentymentalnie trochę, ale z ładnymi melodiami. Bobby Blue Bland na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. You wanna see it? Do you wanna see it? Do you wanna see it? Do you wanna see it? I'm gonna do it for you. I'm gonna do it for you. Shaolin Soul, część trzecia i Rufus Thomas. To jedno z moich wielkich niespełnionych marzeń, pójść na jego koncert. Niestety Rufus opuścił nas już 17 lat temu, blisko 17 lat temu, a niedawno świętowaliśmy 101. rocznicę urodzin. Rufus był nie tylko kompozytorem i wokalistą, ale także DJ-em i fantastycznym komikiem. Kiedyś, gdyby Państwo zobaczyli fragmenty jego występów, to naprawdę było show, z którego czerpali, jakby inspirowali się tym jego show, na przykład James Brown czy też Isaac Hayes. Fantastyczna postać w historii muzyki. Rufus Thomas. I still look complete. I got every material thing I could ever need. I got the love from my fans that adore me. And I'm grateful. And I thank you so very much. But my love for myself is like in a little bit. A little bit. I can't admit that I'm working on me. Staying faithful. And what I'm trying to say is just like you. Mary J. Blige, nagranie z 2007 roku, album Growing Pains. Panie Rafale, to jest do pana z Legnicy, który napisał do nas, że właśnie jest po trzecim talerzu żurka. Może nie tyle, może troszkę mniej. Tak obiadać się w święta chyba nie za bardzo trzeba. Have a chance for you all the time, all the time. Girl, my body's aching. Well, just to feel the pleasure that you hide. And girl, my body's waiting, waiting, waiting, waiting, waiting to get in. To make you mine, girl, why you wanna make me sweat? Standing there playing hard to get, all the time, I said it's up to you do what I want you to, ease my mind, ease my mind. The way you do the things you do, make me have a job for you. All the time, all the time. Said it's up to me to come up with a strategy, strategy. It's up to me. Well, come up with a strategy. Philadelphia i Archie Bell i The Drells, rok 1979, Strategy. Pamiętają Państwo utwór Muhammad Ali, Faithless? No właśnie na tym samplu mniej więcej powstał. Kolejne nagranie też jest bardzo znane z powodu bardzo znanego sampla. Zespół Sister Sledge, za tym nagraniem stoi duet genialnych kompozytorów i producentów, czyli Nile Rodgers i Bernard Edwards. A my z panem Wojtkiem zapraszamy, z Wojtkiem Olszakiem zapraszamy już w najbliższą niedzielę na 13 do audycji Słownik Muzyczny, gdzie rozpoczniemy trylogię poświęconą właśnie Nile'owi Rodgersowi. Genialnemu kompozytorowi, producentowi i wokaliście, który potrafił takie właśnie piosenki pisać. A u nas w audycji Soul Muzyka Duszy Atlantic Star. Nagrania grupy Atlantic Star zatytułowanego I Want Your Love skorzystał kiedyś, wiele lat temu, OSTR i stworzył utwór Nie lubię poniedziałku. Czy dzisiaj przypadkiem nie jest poniedziałek i do tego lany poniedziałek? Zatem tutaj zdaję Państwu relację z frontu robót u nas przy Myśliwieckiej 357. Agnieszka została polana wodą, ale Ola nie. Zajmiemy się tym niebawem. Bardzo się cieszymy, panie Marcinie, że trafiliśmy dzisiaj z klimatem. Dalej pan Mosaber twierdzi, że zrazy najlepsze ze słoninką, ogórkiem kiszonym i chlebem. Agnieszka, zgadza się? Agnieszka potwierdza. Dobrze, niech będzie. Jeszcze pan Piotr napisał, że do Poznania też pociągi jeżdżą i też słuchamy Trójki. No, nie wątpiłem nigdy w to, że do Poznania pociągi jeżdżą. W dodatku do Poznania można na przykład jeszcze autostradą też dojechać. Można. Everybody all over the globe, party people, come on, it's time to roll. Party people, everybody all over the globe, party people, come on, it's time to roll. Allergies i album Push On. Dużo różnych wiadomości spływa od państwa, z reguły dobrych, także proszę spokojnie jechać, by dojechać do celu. Jak się coś wypiło, proszę nie siadać za kierownicę. To taka uwaga od starszego pana. Teraz zderzenie technologii współczesnej z genialną przeszłością. Speak low when you speak loud. Cudowna, genialna, niepowtarzalna Billie Holiday i bardzo współczesny remix Benta. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka i Hirek Wrzona, bardzo Państwu dziękuję za 2 godziny w audycji Soul Muzyka Duszy. Za chwilę trzecia strona medalu, czyli sport i muzyka. No i oczywiście nie może być lepszego wprowadzenia jak bardzo sportowy teledysk. Nina Simone i Cinema. Dziękuję Państwu, do usłyszenia.